Дедра! Дедек! Знаме! Тап знахе! Моко! Фак и стро! Знан ксен те! Бахе най-фулю махаде! Дедери хумбата на йо! Цъмна в муста на йо! Хоро им си си тая! Брат ведуеш на йо! Кишов ни му падая! Барах чеш куде на йо! На йо лежи на комара! Биде е в леди на йо! Ha ha ha.